Mahal kita, ngunit mahal mo siya. Hindi na ba sadyang mag-iba ang pag-ibig mong dati ko pang inasam? Ang tibok ng puso ko sana'y pakinggan. Kung minsan ba'y iyong nadarama pag-ibig kong mas higit sa kanya, pwede bang kahit saglit ay malimutan siya? Kahit sandali lamang ay maging akin ka. Kailan kaya kita makakayakap? Kailan kaya ako makakahanap ng isang katulad mo? Pag-ingat ko sa puso mo. Pilit ko na makalimutan ka. Hindi yata sadyang mag-iba ang pag-ibig ko sa'yo lamang nakalaan. At hindi kita iiwan magpakailanman. Kailan kaya kita makakayakap? Kailan kaya ako makakahanap ng isang pag-ingat ko sa puso mo? Kaya kitang mahalin higit pa sa pagmamahal niya. Kailan kaya kita makakayakap? Pag-ibig